مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جب ہوا ذوفگن دین و دنیا کا چا، آیا خلوت سے جلوت میں اسرا کا چاند، نکلا جس سمت مسعود بطحا کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، دل کشا دل ربا پیاری پیاری فبل، جس پہ قربان آچھی سے آچھی فبل، خود فبل نے بھی دیکھی نہ ایسی فبل، اللہ اللہ وہ بچپنے کی فبل، اللہ اللہ وہ بچپنے کی فبل، اللہ اللہ وہ بچپنے کی فبل، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا، دیکھا جس سمت ابر کرم چھا گیا، رخ جدھر ہو گیا زندگی پا گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، حق محرم امام التقا والنقا، ذات اکرم امام التقا والنقا، قطب عالم امام التقا والنقا، غوث اعظم امام التقا والنقا، غوث اعظم امام التقا والنقا، غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ ایشان قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، مرشدی شاہ احمد رضا خان رضا، فیض یاب کمالات حسن رضا، سات اختر بھی ہو زمزمہ خان رضا، سات ہمسر بھی ہو زمزمہ خان رضا، جب کے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، وہ رضا اعلی حضرت بریلی کے شاہ، جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، جن کی باب مجیدی پہ چمکی دیا، اس امام اہل سنت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام.